ब्रह्म सर्वगत है, सबका आत्मस्वरूप है, इसलिए प्राप्य नहीं होगा, क्योंकि प्राप्ति अन्य का है, अन्य की होती है अन्य के द्वारा, परिच्छिन्न की प्राप्ति परिच्छिन्न के द्वारा, अपरिच्छिन्न सर्वात्मक ब्रह्म, इसलिए परिच्छिन्न जैसे अनात्म जैसे उसकी प्राप्ति ठीक नहीं है। तो फिर ज्ञान से उसकी ब्रह्मविद आपनोति परम, ये कहा गया श्रुति में, ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, तो प्राप्त करता है कैसे कहा गया, ऐसे संकाहन पर सिद्धांत ने कहा नयन दस कथम दर्शना दर्शनापेक्षत्वात् ब्रह्मण आप्त्यनाप्त्यो हो, दर्शन हो तो प्राप्ति, अदर्शन हो तो अप्राप्ति। परमार्थतः ब्रह्म रूपस्यापि सतु अस्य जीवस्य भूतमात्राकृत बाह्य परिच्छिन्नान्नमयाद्यात्मदर्शिनः तदासक्तचेतसः प्रकृत संख्यापूरणस्य आत्मनो अव्यवहितस्यापि बाह्य संख्या विषयासक्तचित्ततया स्वरूपाभाव दर्शनवत् परमार्थ ब्रह्म स्वरूपाभाव दर्शन लक्षणया अविद्यया अन्नमयादीन बाह्यान अनात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वाद् अन्नमयादि अनात्मभ्यो नान्यो अहमस्मीति अभिमन्यते एवं अविद्या आत्मभूतमपि ब्रह्म अनात्मं स्यात्। ब्रह्म कैसे अनात्म कहते हैं, परमार्थतः ब्रह्म स्वरूप से अभिशतो जीवस्य, जीवस्य परमार्थतः ब्रह्म स्वरूप है, किंतु ब्रह्म अपना स्वरूप होने पर भी जीव को अनात्म जैसे होता है। भूत मात्राकृत बाह्य परिच्छिन्न अन्नमयादि आत्मदर्शिन, भूत मात्रा से किया जाता है, भूत मात्रा पांच भूत है, शब्द स्पर्श रूप तन्मात्रा है, भूत मात्राकृत भूत मात्रा के द्वारा भूतों के द्वारा किया गया बाह्य परिच्छिन्न, बाह्य आत्मा की अपेक्षा भिन्न होने से बाह्य और परिच्छिन्न है, पृथ्वी आदि भूतों का कार्य जितने हैं, अन्न में आदि पांच कोष है, ये भूत मात्रा से बनते हैं, बाह्य है अनात्मा है, अज्ञान के कारण उसमें आत्मदर्शी आत्म पश्यति तस्वीला आत्मदर्शी तस्य आत्मदर्शी न, देहादि में अन्नमयादि कोष में आत्मत्व बुद्धि करने वाले की तदासक्त चेतस तेसु आसक्तम तदासक्तम चेतो यस्य, अज्ञानी का चित्त अन्नमयादि आत्मा में आसक्त है, उसको अपना स्वरूप मानता है। प्रकृत संख्या पूर्ण से आत्मन, प्रकृत संख्या का पूर्णम दशम जैसे दशम स्तमसी तस्य पूर्ण डट दशम बनता है, डट प्रत्येक मोटागम होकर के दशम बनता है, दशम से पूर्णम दशम संख्या पूर्ण जिसके द्वारा होता है वो दशम कहा जाता है। तो नव संख्या अपने से भिन्न नव संख्या वाले पुरुष सामने है, उनको गिनती करके देखते नौ ही और एक नहीं रहा, नदी पार करके देख रहे गिनती करने से दशम मर गया, किंतु कोई आपता आकर कहता है कि तुम तो दशम हो दशम स्तमसि, तो फिर सब नौ को गिनती करने के बाद अपने को देखता है कि जानता है कि हम अपने दशम। इसी प्रकार ब्रह्म प्राप्ति के लिए बाहर दिखता है अन्नमय आदि में आत्मबुद्धि करके, ब्रह्म अनात्म हुआ अपने स्वरूप होने पर भी, क्योंकि भिन्न अन्नमय आदि भूत भौतिक कार्य में अहम बुद्धि होने से अपना स्वरूप अनात्म जैसे हुआ, अपना स्वरूप होने पर भी अन्य में आसक्त बुद्धि जैसे वो दशम नव संख्या बाहर गिनती करता है उसमें गिनती करता रहा है नव, इसी प्रकार ये अन्नमय आदि में आत्मबुद्धि करने वाले उसमें आसक्त चित्त होने से अपना स्वरूप अनाप्त जैसे होता है। प्रकृत संख्या पूर्ण से आत्मा न, यद्यपि प्रकृत संख्या पूर्ण है आत्मा दशम जैसे वहाँ स्वयं दशम होता है, इस प्रकार यहाँ ब्रह्म अपना स्वरूप ही, अन्य जितने बाकी अनात्मा है सबका निराकरण करने से पंच कोष से व्यतिरित आत्मा, पंच होने पर पंच से व्यतिरित अपना स्वरूप है, ये प्रकृत संख्या पूर्ण आत्मा न अव्यवहित स्यापी, अव्यवहित अपने स्वरूप होने से कोई व्यवधान नहीं है, अपने से भिन्न में व्यवधान होगा। बाह्य संख्या विषय असत्य चित्ततया, जिस प्रकार जो दशम व्यक्ति अपने दशम होता हुआ भी अन्य नव को नव संख्या वाले पुरुषों को गिनती करता है, संख्या और संख्येय संख्या से परिच्छिन्न को संख्येय कहते हैं, नव पंचत्व संख्या षत्व संख्या नवत्व संख्या है। संख्या से परिच्छिन्न व्यक्ति होगी संख्येय, संख्या वाले, संख्या है गुण, संख्ये है संख्या वाले द्रव्य, नव है पुरुष बाहर, ये संख्ये है। बाह्य संख्ये विषय आसक्त चित्ततया, वो संख्ये विषय में उसका चित्त आसक्त है, वही देख रहा है नव ही दिख रहे हैं। बाह्य विषय में आसक्त होने के कारण जिस प्रकार अपने स्वरूप का भाव ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, स्वरूप अभाव दर्शन मत, बाह्य संख्ये विषय में नव के विषय में आसक्त होने पर अपने स्वयं दशम होते हुए भी स्वरूप का अभाव दर्शन, स्वरूप का दर्शन नहीं होता है, स्वरूप अभाव दर्शन वत। ठीक इसी प्रकार परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षण है अविद्या। बाह्य पांच भूतों के कार्य अन्नमय आदि पंचकोश में आत्मबुद्धि करके उसमें आसक्त है बुद्धि उसकी, उसमें आसक्त होने से अपना स्वरूप अपने अव्यवहित परमार्थ ब्रह्म स्वरूप होने पर भी उसका ज्ञान नहीं है। परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षण, परमार्थ ब्रह्म स्वरूप का अभाव, ना हम ब्रह्म ऐसे ज्ञान है दर्शन लक्षण या अविद्या, ये अविद्या है परमार्थ स्वरूप का अज्ञान। अन्नमयादीन बाह्यान अनात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात्, ये कारण ही अन्नमयादि बाह्य है आत्मा से भिन्न है अनात्मा है, उनको आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात् ज्ञातत्वात् निश्चित है ये आत्मा है। अन्नमयादि अनात्मभ्यो नान्यो अहम अस्मीति अभिमन्यते, ये अभिमान करता है यही मैं हूँ इससे भिन्न मैं नहीं हूँ। अन्नमय आदि अन्नमय प्राणमय मनमय विज्ञानमय आनंदमय पांचों कोशों से अन्य में नहीं हूँ, कभी अन्नमय में कभी प्राणमय में कभी मनोमय में, अहम बुद्धि अहम सोचा में मनोमय में अहम निश्चिन्न विज्ञानमय में थूलो हम अन्नमय में, ऐसे आत्मबुद्धि करता है इससे भिन्न में नहीं हूँ ऐसा अभिमान करता है। इससे क्या सिद्ध हुआ, इसी प्रकार अविद्या से आत्मभूतम अपि ब्रह्म अनात्म त्याग, अज्ञान के कारण अपना स्वरूप होने पर भी अनाप्त जैसे हुआ और ज्ञान से प्राप्त जैसे होगा। ठीक है, मैं इसका अन्वय बताया। परमार्थ तो ब्रह्म स्वरूप से अपि सतो जीवस्य अविद्या ब्रह्म अनात्म त्याग के संबंध है, यह आपनति ब्रह्म विद्या आपनति परम, यह आपनति वस्तुतः गौण अर्थ है औपचारिक है, ये दिखाने के लिए यदि मुख्य अर्थ करेंगे तो बाधक होता है, क्योंकि सर्वगत ब्रह्म है अनात्म नहीं, उसको प्राप्त करता कैसे होगा। परमार्थ तो ब्रह्म स्वरूप होने पर भी अविद्या से ब्रह्म अनात्म स्यात्, भूतमात्रा है भूतकांश कृता ये बाह्या शरीरादि बने अनात्म परिच्छिनाश्च, परिच्छिन्न भूतों का कार्य भौतिक अन्नमय आदेश पांच कोश है, तदात्मत्वदर्शिन तेषु आत्मत्वदर्शिन अज्ञान इति अविद्याया विक्षेपकत्वं स्वरूपमुक्तम्, अविद्या का स्वरूप है विक्षेपक, अज्ञान आत्मज्ञान नहीं होने से फिर अनात्म में अहम बुद्धि, अविद्या के कारण अनात्म में आत्मत्वदर्शी विक्षेप है, ये स्वरूप कहा। परमार्थतम ब्रह्म स्वरूपम नास्ति इति अभाव दर्शनम आवरण लक्षणम लिंगम, ब्रह्म स्वरूप नहीं ऐसा ज्ञान और ज्ञान के कारण आवरण है। परमार्थम ब्रह्म स्वरूप नास्ति, नास्तिक से ब्रह्म स्वरूप का अभाव, अभाव ज्ञान ये आवरण है, एक आवरण और एक विक्षेप, ये आवरण लक्षण है चिन्ह अविद्या का, अविद्या का चिन्ह हो गया आवरण, परमार्थ ब्रह्म नहीं है आवरण लक्षण लिंगम यस्या सा अविद्या आवरण परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षण या अविद्या, परमार्थ ब्रह्म स्वरूप के अभाव दर्शन ही लक्षण जिसका लिंग है अविद्या का, वो अविद्या हो गया परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षण भाष्य में उसका तृतीयांत। स्वरूपे पे अग्रहण विपर्य भवत इत्यत्र दृष्टांत वाह, ब्रह्म यदि अपना स्वरूप है तो उसमें अज्ञान कैसे और विक्षेप कैसे विपर्य विपरीत ज्ञान कैसे, तो कहते स्वरूप होने पर भी अज्ञान और विपर्य विपरीत ज्ञान होते हैं, दृष्टांत देते प्रकृत संख्या पूर्ण से पूर्णवत स्वयं दशम है फिर भी अग्रहण अज्ञान है, बाह्य विषय में आसक्त है अज्ञान है और भ्रांति है कि दशम मर गया। प्रकृत संख्या पूर्ण से दशम से नवे वयम वर्तामहे इति विपर्य स्वरूपा दर्शन यथा सब लोग गिनती करते अपने को छोड़ करके बाह्य नव देखते हैं तो प्रकृत संख्या पूर्ण है दशम दशम से प्रत्येक व्यक्ति क्या कहता है नवैव वयम हम तो नव ही न ही है नव भी है एक नहीं है ये विपर्य विपरीत ज्ञान स्वरूपा दर्शन ये आवरण है मैं दशम हूँ ऐसा ज्ञान नहीं है। अदर्शन निमित्तम अनाप्तिम विविच्य ये बताया अज्ञान के कारण ब्रह्म अनाप्त है अप्राप्त है जैसे दशम भी अज्ञान के कारण अप्राप्त वत्त है अपना स्वरूप होते हुए भी अज्ञान के कारण अनाप्ति और ज्ञान से प्राप्ति प्राप्ति कोई होती नहीं प्राप्तिवत अप्राप्तवत प्राप्तवत ऐसे कहा जाता है। दर्शन निमित्तम आप्तिम विवृणति दर्शन ज्ञान के कारण ब्रह्म की प्राप्ति जैसे दशम की प्राप्ति ज्ञान हो गया तो दशम की प्राप्ति इसी प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति है ज्ञान के कारण। तस्यैवं अविद्या अनाप्त ब्रह्म स्वरूपस्य प्रकृत संख्या पूर्णस्य आत्मनो अविद्या अनाप्तस्य सतः केनचित् स्मारितस्य पुनस्तस्यैव विद्याप्तिर्यथा तथा श्रुति उपदिष्टस्य सर्वात्म ब्रह्मणः आत्मत्व दर्शनेन विद्या तदाप्ति उपपद्यते एव तस्यैवं अविद्या अनाप्त ब्रह्मस्वरूपस्य अज्ञानी के लिए अविद्या से ब्रह्मस्वरूप प्राप्त है अभी कहा गया अज्ञानी के कारण अपने स्वरूप होने पर भी अनाप्त है। प्रकृत संख्या पूर्ण से आत्मनो अविद्या अनाप्त से सतः जैसे दशम स्वयं ही प्रकृत संख्या का पूर्ण दशम स्वयं होते हुए अविद्या के कारण अप्राप्त है दशम दशम अप्राप्त होते हुए केनचित् स्मारितस्य किसने कहा तुम ही दस हो बाकी नव गिनती करने पर कहा दशम हे कौन है कहा तुम ही हो स्मारितस्य जो स्मरण दिलाया तू नस्तस्यैव विद्या प्राप्ति तस्य अपना स्वरूप ही हाँ मन दशम हो ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया विद्या से प्राप्ति है। जिस प्रकार दशम की प्राप्ति ज्ञान से ही है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार तथा श्रुति उपदिष्ट से सर्वात्म ब्रह्मण श्रुति के द्वारा उपदिष्ट सर्वात्मा है ब्रह्म सर्वभूत अंतरात्मा एक ही ब्रह्म है सबका आत्मा है उससे अतिरिक्त नान्यो अत्वस्ति दृष्टा श्रोता मन्ता अन्य कोई नहीं है दृष्टा श्रोता मन्ता रूप से जो दिखता है ब्रह्म ही है सबका आत्मा है। वो ब्रह्म अपने से भिन्न उसकी प्राप्ति के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाहर देखते हैं बाह्य विषय अन्नमय आदि कोष में अहम बुद्धि होने के कारण अप्राप्त जैसे था जो ज्ञान हो जाते तुम ही ब्रह्म हो तत्व आदि के द्वारा उपदिष्ट हुआ तो ज्ञान हो जाता है अहम अस्मि ब्रह्म आत्म तो दर्शन से यही विद्या है अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान तदाप्ति तस्य ब्रह्मण प्राप्ति उपपद्यते ब्रह्म की प्राप्ति ये उपपन्न है यह ही श्रुति में कहा गया ब्रह्मविद आपनति परम ज्ञान हो गया तो प्राप्ति वस्तुतः प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं तो प्राप्त की प्राप्ति अभिव्यक्ति केवल आद्यम ब्राह्मण वाक्यम व्याख्या ब्रह्मविद आपनति परम ये ब्राह्मण वाक्य इसकी व्याख्या करके उत्तर मंत्रम संक्षेपत अर्थ कथनेन अवतारयति आगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म का लक्षण कहा गया मंत्र भाग मंत्र के द्वारा संक्षेप से अर्थ कथनेन अवतारयति जिसका अर्थ कथन करके मंत्र की मंत्र का अवतरण भगवान भाष्यकार करते हैं। ब्रह्मविद आत्मनोति परमिति वाक्यम सूत्रभूतम सर्वस्य वल्ल्यर्थस्य ये ब्रह्मवल्ली है संपूर्ण ब्रह्मवल्ली में यही अर्थ ये संक्षेप से कहा गया ब्रह्मविद आत्मनोति परम ये वाक्य सूत्र रूप हुआ संक्षेप से कहा गया संपूर्ण वल्ली में यही यह इसका ही प्रतिपादन किया जाएगा। ब्रह्मविद आत्मनोति परमिति अनेन वाक्येन वेद्यतया सूत्रितस्य ब्रह्मणो अनिर्धारित स्वरूप विशेषस्य सर्वतो व्यावृत स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य लक्षण सविधानेन स्वरूप निर्धारणाय अविशेषेण च उक्त वेदनस्य ब्रह्मणो वक्षमान लक्षणस्य विशेषेण प्रत्येगात्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेयत्वाय ब्रह्म विद्या फलं च ब्रह्मविदो यत् परब्रह्म प्राप्ति लक्षणमुक्तम् सर्वात्म भाव सर्व संसार धर्मातीत ब्रह्म स्वरूपत्वमेव नान्यदेतत् प्रदर्शनाय एषा ऋग् उदाह्रियते ये ऋचा का उदाहरण ब्रह्मविद आपनति परम पहले कहा इस वाक्य के द्वारा, ब्रह्मज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्मविद कहें तो ब्रह्म व्यक्ति ब्रह्मविद, वेदन का विषय हो गया ब्रह्म। इसी का वाक्य में वेद्यतया सूत्रित से ब्रह्मण, ये वाक्य ही सूत्र है, उसमें सूत्र रूप से कहा गया एक वेद्य है ब्रह्म और जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी, और फल बताया आपनति परम, तो ब्रह्म इसमें आया इस वाक्य में सूत्र रूप वाक्य में आया वेद्यत्वेन ज्ञेयत्वेन ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो सूत्र भूत वाक्य में वेद्यत्वेन ब्रह्म कहा गया, तो वेद्यतया सूत्रित से ब्रह्म, सूत्र सूक्ष्म रूप से संक्षेप से कहा गया ब्रह्म है वेद्य। किन्तु ब्रह्म क्या है, अनिर्धारित स्वरूप विशेष, अनिर्धारित स्वरूप विशेष यस्य ब्रह्मण तद ब्रह्म अनिर्धारित स्वरूप विशेषम, उसका विशेष स्वरूप निर्धारित नहीं। सामान्य कहा ब्रह्मविद आपनति परम, ब्रह्म का क्या विशेष स्वरूप है अभी निश्चित नहीं है। सर्वतो व्यावृत स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य लक्षणस्य, लक्षण अभी कहेंगे। लक्षण क्या होता है, सर्वतो व्यावृत स्वरूप विशेष समर्पण में समर्थ, जिसका लक्षण करेंगे वह लक्षण गंधवत्वम पृथ्वीया लक्षण, तो गंधवत्व लक्षण सबसे व्यावृत स्वरूप विशेष का समर्पण करने में समर्थ है। सर्वतः मतलब सजातीय विजातीय सबसे, सजातीय जल आदि, विजातीय रूप आदि, गुण कर्म आदि, इनसे व्यावृत उससे विलक्षण भिन्न स्वरूप का समर्पण ज्ञान कराने के लिए समर्थ है, होता है लक्षण, तभी लक्षण बनेगा। सजातीय विजातीय से व्यावृत स्वरूप समर्पण करने के लिए समर्थ हो तो लक्षण बनेगा। सबसे अतिव्याप्ति किसी में अन्यत्र नहीं हो, अव्याप्ति नहीं हो, अपने स्वरूप में लक्षण रहे, ये दोष नहीं हो, और पृथ्वी से भिन्न जितने है जो सजातीय हो जल आदि, विजातीय हो रूप कर्म आदि, सबसे व्यावृत सबसे विलक्षण स्वरूप को समर्थन करने के लिए समर्पण ज्ञान कराने के लिए समर्थ होगा तो लक्षण लक्षण बनेगा। ये विशेष होना चाहिए, साधारण नहीं। साधारण यदि द्रव्य तो कहेंगे पृथ्वी में है, जल में, तेज में, बहुत में, वो लक्षण नहीं बनेगा। लक्षण ही बनेगा सबसे व्यावृत भिन्न विशेष का समर्पण करने के लिए समर्थ हो तो। ये सर्वतः व्यावृत है विविक्त पृथक स्वरूप विशेष का समर्पण करने के लिए समर्थ जो लक्षण, उसके अभिधान अभिधान कथन कथन के द्वारा अभिधान स्वरूप निर्धारणाय, स्वरूप निर्धारणाय स्वरूप का निश्चय करने के लिए अविशेषण से उक्त वेदन से ब्रह्मणु, जो वेदन ज्ञान है कहा गया ब्रह्मविद आपनति परम, सूत्र वाक्य में वेदन भी कहा गया है, विद्यत्व ने तो ब्रह्म कहा गया, वेदन ज्ञान भी कहा गया। अविशेषण उच्च उक्त वेदन से ब्रह्मण स्वरूप निर्धारणाय अविशेषण से उक्त वेदन से, जो वेदन ज्ञान कहा गया उसका ब्रह्मण वक्षमाण लक्षण से विशेषण, वक्षमाण लक्षण यस्य ब्रह्म का लक्षण आगे कहेंगे। विशेषण प्रत्येगात्मतया सामान्य रूप से वेदन कहा गया ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, जानने वाला किस प्रकार जानता है ब्रह्म को, अहम ब्रह्म का इधम ब्रह्म या त्वम ब्रह्म किस प्रकार जानता है, ये तो अभी से सामान्य रूप से कहा गया ब्रह्मविद, ब्रह्मवेत्ति ब्रह्मविद जानता है, जानता है जो कहा गया, अविशेषण कहा गया सामान्य रूप से किस प्रकार ब्रह्म को जानता है ये नहीं कहा गया, उसको आगे कहेंगे। विशेषण प्रत्येगात्मतया, ये विशेषण ज्ञान का स्वरूप वेदन कैसा है, प्रत्येगात्मतया अहमअस्मि अनन्य रूपेण, मेरे से भिन्न नहीं, अनन्य अहमअस्मि, अहम एव अहमअस्मि ब्रह्म। विज्ञेयत्वाय, ऐसे ज्ञान के लिए ब्रह्म विद्या फलम च, ब्रह्म विद्या का फल भी कथन करना है, क्या फल है, ब्रह्मविदो यत पर ब्रह्म प्राप्ति लक्षण, ये कहा ब्रह्मविद आपनति परम, ये फल कहा गया सूत्र वाक्य में, ब्रह्म प्राप्ति लक्षण है कहा गया फल है। स सर्वात्म भाव पर ब्रह्म प्राप्ति, सर्वात्म भाव एक है, सबका आत्मा ही ब्रह्म है, और ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है सर्वात्म भाव हो जाता है, सर्व स्वरूप के आत्म स्वरूप, सर्व संसार धर्मातीत ब्रह्म स्वरूपत्वम एव, और सर्वात्म भाव क्या है, सर्व संसार धर्म आतीत, ब्रह्म में कोई संसार धर्म नहीं है, एकमेव द्वितीय श्रुति के द्वारा एक अद्वितीय ब्रह्म चिन्मात्र अधिष्ठान है, उससे भिन्न सब कुछ कल्पित है, जितने संसार क्षेत्र पिपासा आदि जरा मरण आदि है जो अध्यस्त अनात्म में देहादि में है, ब्रह्म में नहीं। अधिष्ठान में अध्यस्त के धर्म का संबंध नहीं होता है। अध्यस्त में संसार धर्म है, उससे अतीत है अधिष्ठान ब्रह्म। सर्व संसार धर्म अतीत ब्रह्म स्वरूपत्वमेव, ये सर्वात्म भाव, नान्यद अन्य कुछ नहीं है, ब्रह्म स्वरूप हम संसार धर्म रहित। इति एतत् प्रदर्शनाय, इसको दिखाने के लिए ऐसा ऋग उदाह्रियते, ये सर्ग उदाह्रियते, ऋचा का उदाहरण देते है। तदेशा अभ्युक्ता इति, टीका में सर्वतो व्यावृत्तो यः स्वरूप विशेष तत्समर्पणे समर्थस्य लक्षणस्य अभिधानेन, स्वरूप निर्धारणाय ऐसा ऋग उदाह्रियते इति संबंध अन्य बताया। सबसे व्यावृत भिन्न जो स्वरूप विशेष, ये विशेष स्वरूप हो जो अन्य से भिन्न हो, ऐसा लक्षण होता है। पृथ्वी का लक्षण करेंगे तो अन्य से व्यावृत स्वरूप है, जिसमें गंध है वो पृथ्वी है, व्यावृत भिन्न है जो स्वरूप विशेष विशेष स्वरूप है, उसका समर्पण ज्ञान कराने के लिए समर्थ होता है लक्षण। अभिधान न उसके लक्षण के कथन के द्वारा स्वरूप निर्धारणाय, ब्रह्म के स्वरूप निश्चय कराने के लिए ऐसा ऋग उदाह्रियते। आगे मंत्र, बृहत्तात् ब्रह्मेति वित्तति बलेन अस्ति किमपि महद्वस्तु इति अविशेषण प्रतीयते। ब्रह्मविद आपनोति परम, इस वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान कारण है, उसमें के ब्रह्म पद है। ब्रह्म पद का अर्थ ब्रह्मे वृद्धो धातु से बनता है, ब्रह्म पद ब्रिंगेर नो अच्छ, इस सत्य से मनन प्रत्यय रहता है, होता है मनन का मन बसता है, इकार उच्चारण के लिए मन प्रत्यय है। ब्रिंगी धातु है, व्रीही धातु इकार नुम होकर व्रीह बनता है, व्रीही भी है इकार उच्चारण के लिए, तो उपाधान है कि नकार है, और नकार को अ आदेश हो जाता है सूत्र के द्वारा। व्री में री है, नकार को अ होने से इकोणी से यान होकर ब्रह बन गया। आगे मन प्रत्यय ब्रह्मन, तो वृद्धि करता है ब्रह्म, व्यापक अर्थ है, निरत से महत्व अर्थ है महान, और महत्व शब्द छोटा बड़ा ये शब्द आपेक्षिक सापेक्ष होते हैं, किससे छोटा किससे बड़ा ऐसे होता है। कोई कारण हो तो उसको संकोच किया जाता है, यदि किसी कारण नहीं तो संकोच करने की आवश्यकता नहीं। निरत से महान ब्रह्म का अर्थ होता है, ये व्याकरण से सिद्ध होता है। बृहत्वात् ब्रह्म इति वित्पत्ति बलेन, ये विग्रह बृहत्वात् ब्रह्म, ये वित्पत्ति व्याकरण की शब्द प्रकृति प्रत्यय विभाग करने के द्वारा निश्चय होता है। ब्रह्म शब्द की सिद्धि से ही बृहत्वात् ब्रह्म अस्ति किमपि महद वस्तु, कोई ब्रह्म महत व्यापक वस्तु है, ऐसे अविशेषण प्रतीयते। अविशेषण सामान्य रूप से प्रतीत होता है, वो महद वस्तु क्या है, अपने से भिन्न है अभिन्न है, उसमें क्या धर्म है नहीं है, सादि है अनादि है नित्य है अनित्य, कुछ मालूम नहीं कि एक बृहत वस्तु है। और बृहत होने से यहाँ भी महत्व निरत्य से महत्व होने के लिए इसी केवल अर्थ विचार करने से ही निरत्य से महत्व तभी होगा, यदि देश काल वस्तु परिच्छेद रहित तो होगा तब निरत्य से होगा, परिच्छिन्न हो जाएगा तो निरत्य से नहीं हो जाएगा, नहीं होगा साथ ही सही हो जाएगा। इसलिए वस्तु ब्रह्म शब्द से भी अर्थ प्रतीत हुआ, किंतु मैं ही ब्रह्म प्रत्येगात्म ऐसे कुछ मालूम नहीं है। ततो लक्ष्य उद्देश्य न लक्षण विधानमिति प्रसिद्धि उपपद्यते, यहाँ शंका करते है ब्रह्म का लक्षण। सूत्र में कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अथवा ब्रह्म सूत्रकार ने सूत्र बनाया जन्मादेश, लक्ष्य की प्रसिद्धि के बिना लक्षण नहीं हो सकता है। पहले पृथ्वी पद वाच्य कुछ हमको मालूम है तो उसका लक्षण बताएंगे, बिल्कुल लक्ष्य क्या मालूम नहीं तो लक्षण नहीं होगा। वंध्या पुत्र का लक्षण करो, और वंध्या पुत्र ही जब नहीं तो लक्षण कैसे बनेगा। इसलिए जब तक लक्ष्य का ज्ञान नहीं हो, वो शशि विषाण सदृश लक्ष्य है, उसका लक्षण नहीं होता है, लक्षण जानने की कोई नहीं चाहता, और लक्षण कथन करना व्यर्थ है। लक्ष्य से अप्रसिद्ध हो, लक्ष्य की प्रसिद्धि हो तो लक्षण कथन किया जाता है। ब्रह्म का लक्षण करने से ब्रह्म ज्ञान होगा, उसके पहले ब्रह्म का ज्ञान किसी को नहीं तो फिर लक्षण कैसे करते हैं। इसलिए कहते हैं व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति बलाद, ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति से निश्चय होता है बृहत्वाद ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म है सामान्य रूप से ज्ञान होता है। इसलिए उसको लक्ष्य करके लक्षण किया जाता है। प्रसिद्धि लक्ष्य को उद्देश्य करके लक्षण विधान किया जाता है, ये प्रसिद्धि भी हो जाएगी। अव्याह कृतादि ब्रह्म सद वाच्यतया सजातीयम घटादि विजातीयम, लक्षण सजातीय विजातीय से व्यावृत स्वरूप समर्पण के लिए समर्थ होता है। सजातीय कौन है? अव्याकृत आदि ब्रह्म सद वाच्यतया सजातीयम, अव्याकृत माया माया उपाधि के ईश्वर ब्रह्म सद का वाच्य ईश्वर सर्वज्ञ आदि अंतर्यामी हिरण्यगर्भ कहीं ब्रह्म शब्द से कहा गया, इसलिए सजातीय हो गया। और घट आदि अनात्म पदार्थ विजातीय है, तस्मात सजातीय विजातीय व्यावर्तकतया सत्यादि लक्षण से लक्षण तो प्रसिद्धि उपपद्यते। लक्षण होता है जो सजातीय विजातीय से व्यावर्तक हो, सजातीय विजातीय के व्यावर्तक होने से सत्यादि लक्षण से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये लक्षण वाक्य, इसमें लक्षण तो प्रसिद्धि प्रामाणिक उपपन्न है। लक्षण अभिधान द्वारा न स्वरूप विशेष प्रतिपादने तात्पर्य वाक्य से व्यर्थता दोष परिहित। यहाँ लक्षण वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये वाक्य व्यर्थ है, ये कोई शंका करते है, यदि व्यर्थता दोष का परिहार हो जाता है। कारण क्यों, क्या है? लक्षण कथन के द्वारा स्वरूप विशेष प्रतिपादन तात्पर्य, स्वरूप ब्रह्म के विशेष स्वरूप के प्रतिपादन में ही वाक्य का तात्पर्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म के विशेष स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए प्रतिपादन करने में तात्पर्य है लक्षण अभिधान द्वारा ना, लक्षण कथन के द्वारा, लक्षण के द्वारा लक्ष्य का ज्ञान होगा, लक्षण कथन के द्वारा लक्ष्य ब्रह्म का विशेष स्वरूप ज्ञान कराने में तात्पर्य है, इसलिए वाक्य में व्यर्थता दोष नहीं है। पूर्वत्र ब्रह्मविद इति अनेन अविशेषण उक्तम वेदनम, ब्रह्मविद आपनति परम, ब्रह्म को जानने वाला कैसे ब्रह्म को जानता है, ऐसा नहीं कहा गया केवल ब्रह्मविद कहा, तो ब्रह्मविद किस पर ब्रह्म को जानेगा, इदंतेन या अहंतेन, मेरे से भिन्न कोई ब्रह्म है या मैं हूँ, ऐसा नहीं कहा गया। अविशेषण उक्तम सामान्य रूप से कहा गया वेदन ज्ञान यस्य ब्रह्मण, जिसे ब्रह्म का कहा गया तस्य यो वेद निहितम गुहायाम इति अनेन, आगे कहेंगे यो वेद निहितम गुहायाम, बुद्धि रूप गुहा में स्थित ब्रह्म को जो जानता है, प्रत्येगात्मतया वेदनम, प्रत्येगात्मत्वेन अहम अस्मि ऐसा ज्ञान वक्तव्यम, आगे कहना है। इति एवम अर्थाच ऋग उदाह्रियते, इसलिए भी ऋग का उदाहरण है। अविशेषण च, अविशेषण कहा गया है, अविशेषण च उक्त वेदन से ब्रह्मण वक्षमाण लक्षण से, ठीक है। आपात तो प्रतिपन्नम विशेषण विशेष भाव आदाय पदानि विभजते, सामान्य रूप से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसे वाक्य आया, सामान्य रूप से भान होता लगता है ये विशेष विशेषण भाव है, ब्रह्म विशेष है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ये विशेषण है, विशेषण विशेष भाव को लेकर के पद का विभाग करते हैं, व्याख्यान करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये मंत्र वाक्य सत्यादीनि भाष्य में तस्मिन् तदेशा अभ्युक्ता, तद का तस्मिन् अव्यय पद है, तस्मिन् एव ब्राह्मण वाक्य उक्त अर्थ, ब्राह्मण वाक्य हो गया ब्रह्मविद आपनोति परम, इसी वाक्य के द्वारा कहा गया जो अर्थ उसी अर्थ में ऐसा ऋक अभ्युक्ता आगे का मंत्र कहा गया है। ऐसा ऋक सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म रूप मंत्र अभ्युक्ता करता अमनाता ऐसे मंत्र पढ़ा गया है वेद में। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति ब्रह्मणो लक्षणार्थम वाक्यम, ये वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ही वाक्य ब्रह्मण लक्षणार्थम लक्षण करने के लिए वाक्य है। सत्यादीनि ही त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि विशेषस्य ब्रह्मण विशेष ब्रह्म, तीन विशेषण के लिए सत्यम ज्ञानम अनंत, तीन विशेषण के लिए तीन पद है विशेष ब्रह्म। विशेष्यम ब्रह्म विवक्षितत्वाद वेद्यतया, क्योंकि ब्रह्मविद आपनति परम ये सूत्र वाक्य में विद्यत्व ने ब्रह्म कहा गया है, विशेष है ब्रह्म विवक्षित है प्रधान है विद्यत्व न, वो विशेषणार्थानि व्यावृत्यर्थानि उसका अर्थ है। विशेषणार्थानि इति प्रतीक है भाष्य में, विशेषणार्थानि उसका अर्थ व्यावृत्ति अर्थानि, व्यावृत्ति अर्थानि कोई प्रतीक नहीं अर्थ है। सत्यादीनि हि त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि, विशेषणार्थानि का अर्थ व्यावृत्ति अर्थानि, भेद के लिए, भेद कराने के लिए व्यावृत्ति ही अर्थ प्रयोजन येषां पदानां तानि पदानि व्यावृत्ति अर्थानि, भेद करना है उनका प्रयोजन। ब्रह्म विशेष्य को विलक्षण सजाते विजातीय से भेद कराने के लिए पद है। कुतो विशेषण विशेष भाव प्रतीति इत्यतः, विशेषण विशेष भाव की प्रतीति ज्ञान कैसे होता है, इसलिए कहते भाष्य में विशेषण विशेषत्वादेव सत्यादीनि एक विभक्त्यंतानि पदानि समानाधिकरणानि, जहाँ समान विभक्ति का पद होता है समानाधिकरण, एक अर्थ को कहने के लिए दो तीन पद प्रयोग होता है, अधिक भी हो समान विभक्ति कहे तो वहाँ विशेषण विशेष भाव है, एक विशेष होगा बाकी विशेषण है, ये प्रथमांत है, प्रथमांत होने से एक ब्रह्म विशेष है बाकी अन्य विशेषण है। सत्यादीनि एक विभक्ति अंतानी समान विभक्ति अंत में हो, गवा एक हाई न्या पिंगाख्या गवा सोमम किरणाते साया, एक हाई न्या पिंगाख्या गो का विशेषण है तृतीय विभूति है, यहाँ प्रथमांत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म समान विभूति के पद होने से नीलम उत्पलम ये प्रथमांत है, तो समान विभूति के होने से विशेष विशेषण भाव है। महान चो देवश्चैते महादेव, देव का विशेषण है महत है, इसी प्रकार समान विभूति के होने से विशेष विशेषण भाव होता है। समानाधिकरणानि समान एक अर्थ को कथन करने समानाधिकरण होता है, भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्दानाम एक अर्थ वृत्ति, शब्द के प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है किंतु एक अर्थ को कहेंगे तो समानाधिकरण होगा। समानम अधिकरणम येषां पदानां तानि समानाधिकरणानि, पदों का अधिकरण समान है, पद का अधिकरण क्या है, पद का वाच्य अर्थ ही अधिकरण आश्रय, वाच्य अर्थ में पद शक्ति संबंध से रहता है, इसलिए एक अर्थ वाच्यार्थ जिनका हो अर्थ वही समानाधिकरण, एक ही अधिकरण जिनका। नीलम यत नीलम तदेव उत्पलम, यद उत्पलम तदेव नीलम, जिसको उत्पलम कहते उसको नील कहेंगे तो नील उत्पल होगा, जिसको हम देव कहते और महान कहते वह महादेव है, समान विभूति का होने से ही समानाधिकरण होता है। और एकार्थ वृत्ति होनी चाहिए, केवल समान विभूति का हो एकार्थ वृत्ति नहीं तो समानाधिकरण नहीं होता है, समान विभूति का हो एकार्थ हो तो समानाधिकरण, और प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न होना चाहिए, एक प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के घट कुंभ ऐसे कह दिया ये समान विभूतिगत है एक अर्थ में वृत्ति है, किंतु प्रवृत्ति निमित्त दोनों का ही एक ही घटत्व, एक ही घटत्व को लेकर कुंभ शब्द भी कहा जाएगा घट शब्द भी कहा जाएगा, यहाँ समानाधिकरण नहीं कहा जाता है। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्द आना, शब्दों के प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भिन्न हो, गो शब्द प्रवृत्ति कहाँ होती जहाँ गोत्व है, घट शब्द की प्रवृत्ति होती वहाँ जहाँ घटत्व है, शब्द के प्रयोग का निमित्त कुछ है, जिस निमित्त के कारण अभी घट आपको मालूम है पहले देखा है माया कुलाल घट बनाकर ला रहा है, उसको देखते ही आप कहते घटा आगता अनिता, उसको घट शब्द आप घट शब्द से व्यवहार करते है, वो घट को पहले आपने देखा नहीं था तो उसको देखते ही घट कैसे कहते है, वो घटत्व तो उसमें है प्रवृत्ति का निमित्त है, घट शब्द प्रवृत्ति का निमित्त, घटत्व तो जाती है सब घट में एक है, जो घटत्व का ज्ञान आपको पहले प्रत्यक्ष अन्य घट में हुआ था अब इसे घट देखते ही इसमें घटत्व का प्रत्यक्ष हो रहा है, घट का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, तो आप इसको घट शब्द कहते हो क्योंकि घट शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त घटत्व वहाँ है, जहाँ घट शब्द प्रवृत्ति निमित्त नहीं है वहाँ घट शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होता है। जो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्द हो किन्तु एक अर्थ को कहे वो समान अधिकरण होता है, नीलम और नील रूप को कहने वाले, उत्पलम कमल पुष्प को कहने वाले, पुष्प है द्रव्य नील है रूप, भिन्न अर्थ को कहने वाले है किन्तु यहाँ समान एक अर्थ में वृत्ति, जिसको हम कमल कहते उसको ही कहते नीला नीलम, भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्द नाम एक अर्थे वृत्तित्व समानाधिकरण अथवा समानाधिकरण ये समानाधिकरण हुआ। एक विभक्ति अंतानी प्रसिद्धानी एतानी अपि च तथा भूतानि भाष्य में विस्पदानि समानाधिकरणानि टीका में दिया है। नीलम महत सुगंधि उत्पलम तीन विशेषण है, नीलम महत सुगंधि तीन विशेषण है, उत्पलम विशेष है। सत्यव विशेषण विशेष भावे विशेषण विशेष भाव यहाँ है। समानाधिकरणतया एक विभक्त्यंतानि प्रसिद्धानि एक अर्थ को कहने वाले एक विभक्त्यंत है, प्रथमांत है, प्रसिद्ध है। एतानि अपि च तथा भूतानि ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यहाँ भी इस प्रकार है। एक विभक्ति अर्थ के एक विभक्ति कहे एक अर्थ को कहने वाले नानार्थगत विशेषण विशेष भाव निबंधनानि नानार्थगत विशेषण विशेष भाव को मूल विशेषण विशेष भाव निबंधन ये साम पदान अन्य अन्य अर्थों को लेकर के विशेषण विशेष भाव को लेकर के ये पद प्रयोग किया जाता है। अर्थ भिन्न भिन्न है, इसमें नील सत्य का अर्थ भिन्न है, ज्ञान का अर्थ भिन्न है, अनंत पद का अर्थ है। एक ब्रह्म के लिए विशेषण विशेष नाना अर्थगत विशेषण विशेष भाव मूलक ये पद है। विशेषण विशेष भाव से फलमाह विशेषण विशेष भाव होने के क्या लाभ है, फल क्या है, भाष्य में कहा गया सत्यादि त्रिभीर विशेषण विशेष्यमान ब्रह्म विशेषांतरेभ्यो निर्धार्यते। सत्यादि त्रिभी विशेषण तीन विशेषण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, इनके द्वारा विशेष्यमान होता है ब्रह्म, विशेष्य है ब्रह्म, विशेषण होता है अन्य के द्वारा व्यावृत निर्धारित भिन्न होता है। विशेष्यांतरेभ्यो निर्धार्यते अन्य विशेष से निश्चय किया जाता है ब्रह्म, उसका फल क्या हुआ एवं ही तज ज्ञान भवति यद अन्येभ्यो निर्धारितम, यही ब्रह्म का ज्ञान होता है, अन्य से भिन्न रूप से निश्चित है तब ज्ञान होता है। पहले कहा था सजातीय विजातीय व्यावृत होना चाहिए, सजातीय अव्याकृत आदि अंतर्जामी हिरण्यगर्भ आदि विजातीय घटादि उनसे व्यावृत स्वरूप का ज्ञान ही उसका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। यथा लोके नीलम महत सुगंधि उत्पलमिति विशेषण विशेष भावम आक्षिपति, इसके पर पूर्व पक्ष आक्षेप करता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में ब्रह्म को विशेष कहते हो, सत्यम ज्ञानम अनंत विशेषण है, उत्पल में तो ठीक है नीलम महत सुगंधि उत्पलम विशेषण विशेष भाव बनेगा, अन्य विशेष से व्यावर्तक होने पर ही विशेषण बनेगा। नीलम उत्पलम कहेंगे तो उत्पल रक्त भी है उसको नहीं ला नीलम उत्पलम आनय अथवा नील शब्द कहने से अन्य रक्त आदि वर्ण नहीं नील वर्ण के उत्पल का ज्ञान होता है। इसके ऊपर शंका करता है पूर्व पक्षी ननु विशेष्यम विशेषणांतरम व्यभिचरत विशेष्यते, कोई विशेषणांतरम व्यभिचरत एक विशेष है उत्पल उसमें विशेषण नील भी है रक्त भी है अन्य विशेषण को व्यभिचार करता हुआ विशेष्य होगा ब्रह्म नील का विशेष्य होता है उत्पल उत्पल होता है विशेष्य। विशेषण भिन्न भिन्न है नील भी कमल है रक्त भी कमल है अन्य विशेषण यदि नहीं है तो नील शब्द विशेषण सार्थक होगा नीलम उत्पलम नील शब्द सार्थक तभी होगा यदि उसमें अन्य विशेषण रक्त वर्ण नहीं हो रक्त वर्ण वाले उत्पल है किंतु रक्त वर्ण की व्यावृत्ति करके नील वर्ण वाले उत्पल का ज्ञान होता है नील उत्पल शब्द से। तो विशेष उत्पल को अन्य विशेषण के व्यावृत्ति व्यभिचार करता हुआ विशेष होता है यथा नीलम रक्तम च उत्पलम नीलम उत्पलम रक्तम च उत्पलम दो प्रकार है नील कहेंगे तो रक्त नहीं रक्त कहे तो नील नहीं एक विशेषण है अन्य विशेषण नहीं विशेष उत्पल है तभी विशेष विशेषण भाव बनता है। ठीक है नीलत्वम व्यभिचरत उत्पलम रक्तम अपनी संभवती उत्पल रक्त भी है नीलत्वम व्यभिचरत नीलत्व के व्यभिचार होता हुआ रक्त उत्पल है इतने नीलम विशेषणम घटते नीलम उत्पल का विशेषण होगा क्योंकि नीलत्व के बिना रक्त उत्पल भी है। न तथा सत्यत्वादिकम व्यभिचरत ब्रह्मांतरम लोके प्रसिद्धम ऐसा कोई जैसे उत्पल नीलत्व के बिना भी है नीलत्व को व्यभिचरत नीलत्व के अभाव होते हुए उत्पल रहता है रक्त उत्पल है। इस प्रकार सत्यत्व को व्यभिचार करने वाले सत्य नहीं हो कोई ब्रह्म अलग हो ज्ञान स्वरूप नहीं ऐसा ब्रह्म हो, अनंत नहीं ऐसा कोई ब्रह्म हो, तभी तो ये विशेषण बनेगा। अन्य यदि ब्रह्म सत्य से भिन्न ब्रह्म प्रसिद्ध ही नहीं है तो सत्य विशेषण क्यों देना? विशेषण का व्यभिचार होता हुआ अन्य विशेषण वाले विशेष रहे तभी तो सार्थक होता है, ऐसा कहा जाता है। संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद अर्थवत विशेषणम्। संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद अर्थवत विशेषणम्। न शीतेन न चोष्णेन वह्नि क्वापि विशेष्यते। संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद अर्थवत विशेषणम्। विशेषणम अर्थवत स्याद संभव व्यभिचाराभ्याम। संभव हो व्यभिचार हो ये दोनों के द्वारा विशेषण सार्थक होता है। यदि संभव ही नहीं है, कोई कहेगा शीत अग्नि, अग्नि का विशेषण शीत नहीं बनेगा, शीत अग्नि होती है संभव नहीं, उनसे विशेषण नहीं होगा। संभव है तो विशेषण बनेगा। नीलम उत्पलम, उत्पल नीला हो सकता है, इसे नीला विशेषण है। अशीत वन्य विशेषण शीत नहीं बनेगा, संभव नहीं है। संभव होने मात्र से विशेषण नहीं होता है। जो कोई कहेगा उष्ण अग्नि, उष्ण भी विशेषण सार्थक नहीं है, क्योंकि उष्ण के बिना कोई अलग वन्नी है क्या? उष्णत्व को व्यभिचार करने वाले उष्णत्व नहीं रहे, उष्ण स्पर्श नहीं रहे, इसे बन्नी है नहीं होने से क्या हुआ? उष्ण वन्नी भी, ये उष्ण भी विशेषण नहीं बनेगा, क्योंकि व्यभिचार नहीं होता है। संभव हो और व्यभिचार हो, संभव हो वो रहता है, नील उत्पल में रहता है, और नील के बिना रक्त उत्पल भी है, तो नील विशेषण हुआ। संभव है नील उत्पल में नील रूप रहता है और व्यभिचारी होता है, नील के बिना भी उत्पल है। संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद अर्थवत विशेषणम्। विशेषणम अर्थवत स्याद, विशेषण सार्थक होता है, अर्थ वाला होता है यदि संभव हो और व्यभिचार हो। यदि संभव नहीं, शीत अग्नि ही ये विशेषण नहीं होगा, क्योंकि संभव नहीं और व्यभिचार नहीं। उष्ण अग्नि ये भी नहीं बनेगा, अग्नि तो उष्ण ही है, व्यभिचार नहीं होता है, उष्ण के बिना अग्नि नहीं है, इसे उष्ण भी विशेषण नहीं बनेगा। न शीतेन न च उष्णेन वह्नि क्वापि विशेष्यते। शीतेन वह्नि विशेष्यते, वह्नि का विशेषण शीत कहीं नहीं होता है। शीत शब्द के द्वारा वह्नि को विशेष्य बनाना, शीत को विशेषण बनाना, ऐसा नहीं होता है। न च उष्णेन, उष्ण वह्नि ये भी नहीं होता है, क्योंकि व्यभिचार नहीं। संभव व्यभिचाराभ्याम स्यादर्थवत विशेषणम्। न शीतेन न चोष्णेन वह्नि क्वापि विशेष्यते। शीतेन वह्नि न विशेष्यते क्वापि, कहीं भी। न च उष्णेन, उष्ण वह्नि ऐसे वह्नि न कुत्रापि विशेष्यते, वह्नि विशेष नहीं बनती है, वह्नि का विशेषण उष्ण अथवा शीत नहीं होते। तो नीलत्वं व्यभिचरद उत्पलम रक्तमपि संभवति, इसे नीलम विशेषणम घटते। न तथा सत्यत्वादिकम व्यभिचरद ब्रह्मांतरम लोके प्रसिद्धम। सत्य तो नहीं रहे, ज्ञानत्व तो नहीं रहे, आनंद नहीं रहे, ऐसा कोई ब्रह्म अन्य तो प्रसिद्ध ही नहीं, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इसमें कैसे विशेषण विशेष भाव बनेगा? तथा सजातीय व्यवच्छेद्य से अभावात, क्योंकि व्यवच्छेद्य जिसका व्यवच्छेद होता है, जिसकी व्यावृत्ति होती, व्यवच्छेद्य उत्पल होता है, व्यवच्छेद्य सजातीय, सजातीय उत्पल होता है रक्तोत्पल, नीलोत्पल के सजातीय रक्तोत्पल, उत्पल सजातीय है, तो सजातीय उत्पल है, व्यवच्छेद्य है, होने से तो विशेषण विशेष भाव होगा। सजातीय यदि कोई व्यवच्छेद्य, यहाँ सजातीय व्यवच्छेद्य होगा ब्रह्म, उससे भिन्न कोई ब्रह्म हो तब तो विशेषण विशेष भाव बनेगा, यहाँ नहीं होने से विशेषण विशेष भाव न घटते, ये पूर्वपक्षी आक्षेप का अभिप्राय है। टीका में विशेषण विशेष भाव से तात्पर्येण अप्रतिपाद्यत्वात् अव्याकृतादि शास्त्र ब्रह्म पदार्थ व्यवच्छेदन अनिर्वाच्य विशेषण विशेष भाव संभवात तद्वारेण ब्रह्म लक्षण विवक्षितम इत्याह। सिद्धांत कहता है यहाँ वस्तुतः नीलम उत्पल में जैसे विशेष विशेषण भाव है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म में वस्तुतः विशेषण विशेष भाव यहाँ विवक्षित नहीं है, ये लक्षण वाक्य है, लक्षण वाक्य है, न कि विशेषण विशेष भाव प्रतिपादन करने में तात्पर्य, ऐसा नहीं है। ये कहता है विशेषण विशेष भाव से तात्पर्य अप्रतिपाद्यत्वात्, विशेषण विशेष में यहाँ वाक्य का तात्पर्य नहीं, तात्पर्य प्रतिपाद्य नहीं होता है विशेषण विशेष भाव, उसमें तात्पर्य नहीं। यत् पर शब्द स शब्दार्थ, जिसमें शब्द का तात्पर्य वही शब्दार्थ होगा। शब्द बोध के लिए तात्पर्य ज्ञान कारण होता है। सैंधवम आनय, सैंधव शब्द का अर्थ लवण भी होता है, अश्व भी होता है। भोजन का प्रकरण में सैंधवम आनय तो उसका अर्थ लवण होगा। कहीं जाने के लिए युद्ध के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार हुआ सैंधवम आनय, वहाँ लवण अर्थ नहीं होता है, अश्व अर्थ होगा। तो तात्पर्य ज्ञान कारण ही श्रुतियों का भी तात्पर्य यहाँ देखना पड़ेगा। विशेषण विशेष भाव में तात्पर्य है अथवा लक्षण में तात्पर्य है। यहाँ तात्पर्य लक्षण में ब्रह्मविद आपनोति परम, इसमें सूत्र रूप वाक्य में वेद्य रूप से ब्रह्म कहा गया, उसी ब्रह्म का लक्षण कथन करने के लिए वाक्य है। यहाँ विशेष विशेषण भाव में तात्पर्य नहीं है। अव्याकृतादि शास्त्रीय ब्रह्म पदार्थ व्यवच्छेद न, तो लक्षण करेंगे, लक्षण करेंगे अभी आगे के बताएंगे। विशेष विशेषण भाव लक्षण लक्षण में क्या भेद स्पष्टीकरण करेंगे। पहले कहते हैं यहाँ विशेषण विशेष भाव में तात्पर्य नहीं है, यहाँ लक्षण कथन करने में तात्पर्य है। तो लक्षण करने के लिए भी सजातीय विजातीय सब से व्यावर्तक होगा तो लक्षण बनेगा, व्यावर्त करने के लिए समर्थ होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं अव्याकृत आदि शास्त्रीय ब्रह्म, शास्त्र में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया अव्याकृत में, माया विषय ईश्वर में, और आदि से हिरण्यगर्भ में ब्रह्म पद प्रयोग किया गया। ये शास्त्रीय ब्रह्म के पदार्थ है, ब्रह्म पद का अर्थ है। ये अर्थों को व्यवच्छेद करके व्यावृत करके अनिर्वाच्य विशेषण विशेष भाव संभवात, यहाँ विशेषण विशेष भाव अनिर्वाच्य वास्तव नहीं, विशेषण विशेष भाव होगा अनिर्वाच्य पारमार्थिक नहीं। तद्वारा न ब्रह्म लक्षण विवक्षितम, अनिर्वाच्य विशेषण विशेष भाव को लेकर के उसके द्वारा ब्रह्म का लक्षण विवक्षित है। इतिहास सिद्धांत कहता है न, आगे में पहले यदा ही अनेकानि द्रव्याणि एक जातियानि अनेक विशेषण योगिनी तदा विशेषण से अर्थवत्व, अनेकानि द्रव्याणि उत्पल अनेक प्रकार है, एक जातियानि सब उत्पल अनेक जाति है, अनेक विशेषण योगिनी किसमें रक्त है किसमें नील है अनेक विशेषण वाले, तदा विशेषण से अर्थवत्व, वहाँ विशेषण नीलम उत्पलम रक्तम उत्पलम ये सार्थक है। नहीं एक अस्व वस्तुनि विशेषणांतर अयुगात, एक ही वस्तु है उसमें दूसरे विशेषण का संबंध ही नहीं, ऐसा असौ एक आदित्य, आदित्य एक है अन्य कोई विशेषण का संभव नहीं, आदित्य को विशेष बना करके उसका कोई विशेषण ऐसा नहीं होगा। तथा एकमेव च ब्रह्म, ब्रह्म एक है, न ब्रह्मांतराणि अन्य कोई ब्रह्म अधिक है ही नहीं जिनसे विशेष्यते, ब्रह्म का विशेषण करना ब्रह्म को विशेष बनाना अन्य ब्रह्म की व्यावृत्ति करके, नीलोत्पलवत नीलोत्पल जैसे रक्त उत्पल से व्यावृत्ति के लिए विशेषण विशेष भाव होता है, इसी प्रकार ब्रह्म में विशेषण विशेष भाव तभी बनेगा अन्य ब्रह्म हो तो, अन्य कोई ब्रह्म है ही नहीं। एक सूर्य के लिए लक्षण नहीं किया जाता है, ऐसा विशेषण विशेष नहीं होता है, लक्षण होगा विशेषण विशेष भाव नहीं होता है एक ब्रह्म में, क्योंकि अन्य सूर्य नहीं है। जैसे सूर्य में विशेषण विशेष भाव नहीं होता है, इसे ब्रह्म में भी विशेष विशेषण भाव नहीं बनेगा। ऐसे यहाँ तक तो पूर्व पीछे आक्षेप होने पर सिद्धांत कहता है न लक्षणार्थत्वाद विशेषणा नाम, यहाँ जो विशेषण है सत्यम ज्ञान अनंत इत्यादि विशेषण प्रतीत होते हैं वो लक्षण के लिए लक्षणार्थत्वाद, लक्षण आय इमानी ऐसे लक्षणार्थानी विशेषणानी, विशेषण लक्षण के लिए। टीका में संग्रह वाक्य में विवृणति, ये संक्षेप से कहा गया है लक्षणार्थत्वाद विशेषणा नाम, ये संक्षेप से सिद्धांत ने उत्तर दे दिया, उसका ही परिष्कार है। नायम दोष, ये जो एक ब्रह्म होने पर भी लक्षण किया गया कोई दोष नहीं, यहाँ विशेष विशेष भाव विवक्षित नहीं है। फिर सिद्धांत पूर्व पीछे पूछता है क्यों, उसका उत्तर देता है सिद्धांति, यस्मात् लक्षणार्थ प्रधानानि विशेषणानि न विशेषण प्रधानानि एव, यहाँ विशेषण सत्यम ज्ञानम अनंत कहा गया है, विशेषण इसमें प्रधान नहीं है, गौण रूप से विशेषण कथन करके प्रधान तो लक्षण करने में तात्पर्य है, लक्षण में तात्पर्य है, लक्षण ही लक्षण के लक्षण ही प्रधान है, लक्षणाय पदानी लक्षणार्थानी पदानी प्रधान है लक्षणार्थ लक्षणार्थ प्रधान लक्षण के लक्षण है प्रयोजन यही प्रधान है विशेषण में प्रयोजन नहीं है विशेषण प्रधान नहीं है। अब इसमें पूछेगा पूर्वपक्षी लक्षण के लिए क्या है और विशेषण के लिए क्या भेद में जो यहाँ विशेषण विशेष भाव नहीं है लक्षण है लक्षण के लिए पद है प्रधान है लक्षण लक्षण का अर्थ ही प्रधान है विशेषण प्रधान नहीं है तो इसलिए एक ब्रह्म होने पर भी विशेषण कहा जा सकता है क्योंकि लक्षण के लिए लक्षणार्थवाद तो लक्षण के लिए क्या है विशेष विशेषण विशेष क्या विषय जिसके लिए एक ब्रह्म में भी विशेषण प्रयोग हो जाता है ये पर पूर्व की पूछने पर उसका स्पष्टीकरण करेंगे। ओम।